نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة الحجر مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 100 اللہ تعالیٰ نے راؤنڈ فگر نہیں کیا، 99. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف لام را. تلک یہ آیات الکتاب، آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی. ربما، بعض اوقات یا اکثر اوقات، یود چاہتے ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو کانو کاش کے وہ ہو جائیں یا ہوتے، مسلمین مسلمان، ذرہم چھوڑو ان کو، یاکلو کھائیں، وہ یتمتعو اور فائدے اٹھائیں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ وَيُلْهِ اور غافل بنائے، ہم ان کو، الْأَمَلُ امید، فَسَوْفَ پس ان قریب، يَعْلَمُونَ یہ جان لیں گے، وَمَا أَهْلَكْنَا اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریت کسی بستی کو، الا مگر، ولہا اور اس کے لیے، کتاب لکھت ہے، نوشتہ ہے، تحریر ہے، لکھی ہوئی بات ہے، معلوم مقرر، معلوم، ما تسبق نہیں آگے جا سکتی، سبقت کر سکتی، من امت کوئی امت، کوئی قوم، اجلہا اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ تاخیر کر سکتی ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل اتارا گیا، علیہ جس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، انک یقیناً تو، لمجنون البتہ مجنون ہے، لو ما کیوں نہیں، تأتینا تم لائے ہمارے پاس، بالملائکت فرشتوں کو، ان کنت اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے، ما ننزل نہیں ہم اتارتے، الملائکتا فرشتوں کو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وما کانو اور نہ تھے وہ، اذن تب، منظرین مہلت دیے جانے والے، انا بے شک ہم نے، نحن ہم ہی نے، نزلنا اتارا ہم نے. الذکر ذکر قرآن، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لیے، لحافظون البتہ حفاظت کرنے والے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے، من قبلک آپ سے پہلے، بریکٹ میں لکھے رسولوں کو، فی میں شیعہ الاولین پہلے گروہوں میں، شیعہ گروہ، الاولین پہلے، وما یأتیہم اور نہیں آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر، کانو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون مذاق کرنے والے، کذالک اسی طرح، نسلکوہ ہم گزارتے ہیں اس کو، فی میں قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بہی ساتھ اس کے، وقد حالانکہ تحقیق، خلط گزر چکا، سنت طریقہ، الاولین پہلوں کا، ولو اور اگر، فتحنا کھول دیتے ہم، علیہم ان پر، بابن ایک دروازہ، من السمائی آسمان سے، فظلوا تو وہ لگتے، فیہ اس میں، یا رجون چڑھنے چڑھنے لگتے یا چڑھ جاتے، لقالو البتہ وہ کہتے، انما بے شک، سکرت مست ہو گئیں، مدہوش کر دی گئیں، ابصارنا ہماری نگاہیں، بلکہ نحن ہم، قوم ایک قوم ہیں، لوگ ہیں، مسحورون سحر زدہ، جادو کیے گئے، ولقد اور البتہ تحقیق، جعلنا بنائے ہم نے، فی السمائی آسمان میں، بروجن مضبوط قلعے، وزیناها اور خوبصورت بنا دیا ہم نے ان کو، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے، وحفظناها اور حفاظت کی ہم نے ان کی، من کل شیطان الرجیم ہر مردود شیطان سے، الا مگر، من جس نے، استرق چرا لیا، السمع سننا، فاتبعه تو پیچھا کیا اس کا، شہاب مبین ایک روشن شعلے نے، والارض اور زمین کو، مددناها پھیلا دیا ہم نے اس کو، وَأَلْقَيْنَا اور ڈالے ہم نے، فِيهَا اس میں، رَوَاسِيَا پہاڑ، وَأَنْبَتْنَا اور اگائی ہم نے، فِيهَا اس میں، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ہر طرح کی چیز، موزون موزون معلوم بھی کہہ لیں، وجعلنا لکم اور بنائے ہم نے تمہارے لیے، فیہا اس میں، معائشہ اسباب معیشت سامان زندگی، ومن اور جن کے، لستم نہیں تم، لہو اس کے لیے، برازقین رازق اور جن کے تم رازق نہیں ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی بھی چیز، إِلَّا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ اس کے خزانے ہیں، وما اور نہیں، ننزلہ ہم اتارتے اس کو، الا مگر، بقدر ساتھ ایک اندازے کے، معلوم جو معلوم ہے، وارسلنا الرياح اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو، لواقح بار آور، بوجھل، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاسقیناکموہ فپس، اسقینا پلایا ہم نے، کمو تم کو، ہو اسے، وما اور نہیں، انتم تم، لہو اس کے لیے، بخازنین ذخیرہ کرنے والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ البتہ ہم ہی، نحیی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ اور ہم، الوارثون وارث ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْنَا جان لیا ہم نے، المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق، علمنا جان لیا ہم نے، المستأخرین پیچھے رہنے والوں کو، وان ربک اور بے شک تیرا رب، ہوا یحشرہم وہ اکٹھا کر لے گا ان کو، انہو بے شک وہ، حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے، ولقد اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال بجتی ہوئی مٹی سے، من حمئن گارے سے، کیچڑ سے، مسنون سڑی ہوئی، والجان اور جنوں کو، خلقناہ پیدا کیا ہم نے ان کو، من قبل اس سے قبل، من نار السموم आग की लपट से, गरम भाप की लपट से। वो इस पाला और जब कहा और रब्बू का तेरे रब ने, लिल मलाइकति फरिश्तों को, इन्नी बेशक मैं, खालिकुन पैदा करने वाला हूं, बशरन एक इंसान, मिन सलसालन बजती हुई मट्टी से, मिन हमन गारे से मसनून सड़े हुए। फ़इज़ा फिर जब, सवैतुहु मैं बराबर कर दूं उसको, वनफ़ख्तु और मैं फूंक दूं, फी ही उसमें, मिर रूही अपनी रूह से, फ़क़ऊ तो गिर पड़ना, लहू उसके लिए, साजिदीन सजदा करते हुए। फसजदल मलाइकतु तो सजदा किया फरिश्तों ने, कुल्लुहुम सब के सब ने, अजमाउन सब ने, इल्ला सिवाय इबलीस इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, अन यकूना कि वो हो, मा साजिदीन सजदा करने वालों में से, सजदा करने वालों के साथ। काला कहा, या इबलीसु ए इबलीस, माला कहा क्या है तुझको, अल्लाह तकूना कि नहीं है तू, मा साजिदीन सजदा करने वालों के साथ। काला कहा, लम अकुन नहीं हूं मैं, बे असजदा कि मैं सजदा करूं, बे बशरन किसी इंसान को, खलकता हूं पैदा किया तूने उसको, मिन सलसालिन खनकती मट्टी से, बजती मट्टी से, मिन हमाइन कीचड़ से, मसनून सड़े हुए। काला फरमाया, फखरुज बस निकल जा, मिन्हा इससे, फइन्नका तो बेशक तू, रजीम मर्दूद है, फइन्ना और बेशक, अलैका लअनत तुझ पर लानत है, इला यौमिद्दीन रोजे जजा तक। काला बोला, रब्बी ऐ मेरे रब, फअंजिर ने बस मोहलत दे मुझको, इला तक यौम दिन, युब आसून वो सब उठाए जाएंगे। काला फरमाया, फइन्नका तो बेशक तू, मिनल मुंजरीन मोहलत दिए जाने वालों में से है, इला तक यौम الوقت المعلوم, मालूम दिन के वक्त, यौम दिन, الوقت वक्त, المعلوم मालूम यानी उस दिन तक जिसका वक्त मालूम है, الوقت المعلوم है مضاف الیہ किसका, यौम का, यानी मालूम वक्त के दिन, यानी उस दिन जिसका वक्त मालूम। काला उसने कहा, रब्बी ऐ मेरे रब, बिमा बवजह उसके जो, अगवई तनी तूने बेराह किया मुझको, न उजयन, अलबत्ता मैं जरूर दिल फरेबियां पैदा करूंगा, खूबसूरत बना दूंगा, लहुम उनके लिए, फिल अर्दी जमीन में, वला उगवियन्नहुम और अलबत्ता मैं जरूर बहकाऊंगा इनको, अजमाइन सब के सबको, इल्ला मगर, इबादा का तेरे बंदे, मिनहुम उनमें से, المخلصين چنے ہوئے خالص. قال فرمایا هذا یہ صراط راستہ ہے علی مجھ تک مستقیم سیدھا ان عبادی بے شک میرے بندے لیسا لکا نہیں تیرے لیے علیہم ان پر سلطان کوئی زور الا مگر من اتبع کا جو پیروی کرے تیری من الغاوین بہکے ہوں میں سے وَإِنَّا اور بے شک جہنم جہنم لَمَوْعِدُهُمْ البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے اجمعین سب کے سب کی لہا اس کے لیے سبعت ابواب سات دروازے ہیں لکل باب ہر دروازے کے لیے منہم ان میں سے جز ان ایک حصہ ہے مقسوم مخصوص ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغوں میں ہوں گے وعیون اور چشموں میں ادخلوها داخل ہو جاؤ ان میں بسلام سلامتی کے ساتھ آمنین امن سے رہنے والے ونزعنا اور ہم نکال لیں گے ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے من غل بغض میں سے اخوانا بھائی بھائی علی سرر تخت پر متقابلین آمنے سامنے لا یمسہم نہیں چھوئے گی ان کو فیہا اس میں نصب کوئی تھکاوٹ وما ہم اور نہیں وہ منہا اس میں سے بمخرجین نکالے جانے والے نبی خبر دے دو بتا دو عبادی میرے بندوں کو انی بے شک میں انا الغفور الرحیم میں ہی غفور الرحیم ہوں وَأَنَّ اور بے شک عذابی میرا عذاب هو العذاب الْأَلِيمُ وہی دردناک عذاب ہے.